końca grudnia. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 grudnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Istotna zmiana dotycząca certyfikatów covidowych. Od 1 lutego dokument po pełnym szczepieniu i dawce przypominającej będzie ważny 9 miesięcy. Po urlopie Łukasz Mejza nie będzie już w rządzie, zapowiedział to szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Nawet minus 22 stopnie pokażą tej nocy termometry. Tak zimno ma być na Podkarpaciu. Od 1 lutego certyfikaty covidowe będą ważne w Polsce przez 9 miesięcy, także po przyjęciu dawki przypominającej. Informację przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak mówił, decyzja ma związek z wczorajszym rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Minister zdrowia podjął decyzję, aby w Polsce również certyfikaty po doszczepieniu, po dawce przypominającej były również od 1 lutego ważne 9 miesięcy. Więc od 1 lutego zarówno certyfikat po pełnym zaszczepieniu, jak i certyfikat po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy. Wszystkie wcześniej wydane będą ważne 9 miesięcy. A więc o tej sprawie będziemy mówić jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Premier odniósł się do informacji, że Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Chodzi o rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionuje prymat unijnego prawa. Werdykt Trybunału dotyczący relacji pomiędzy prawem europejskim a polską konstytucją jest właściwy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu nie zgadza się z tezą komisji, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu. Nie tylko spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości, ale jest to Trybunał Konstytucyjny, który dba rzeczywiście o Konstytucję, o to, żeby ona była realnie najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Według Brukseli orzeczenia Trybunału naruszają ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności i skuteczności stosowania prawa. Polska ma 2 miesiące na odniesienie się do tych zarzutów. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że Łukasz Mejza po urlopie nie będzie dalej zasiadał w rządzie. O ewentualną dymisję wiceministra sportu został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie. Mejza z pewnością nie będzie już w rządzie. Nie będzie w rządzie. A kiedy zapadnie decyzja? A na co jeszcze czekacie w takim razie z panem Mejzą? Tak. No da nic. On już i tak nie jest w rządzie, więc... No na razie ma urlop i jest w rządzie. A to po urlopie. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzje personalne dotyczące wiceministra sportu zapadną do końca roku. Łukasz Mejza zawiesił swój udział w pracach ministerstwa oraz wystąpił do marszałek Sejmu o urlop od wykonywania obowiązków poselskich. Jest to pokłosie publikacji medialnych dotyczących spółek, których w przeszłości był właścicielem. Firmy miały proponować kosztowne leczenie chorym na nowotwory, choroby Alzheimera i Parkinsona. W efekcie wielu pacjentów miało zostać oszukanych. 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania otrzyma Andrzej Gwiazda za trwające ponad rok internowanie w stanie wojennym, orzekł sąd apelacyjny w Gdańsku. Utrzymał tym samym w mocy wyrok Sądu Okręgowego z Lipca, do którego apelację wniósł pełnomocnik dawnego działacza Solidarności. Andrzej Gwiazda domagał się od Skarbu Państwa 2 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania. O poważnej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej mówi szef polskiej dyplomacji. Rosja skoncentrowała przy granicy duże siły wojskowe. Minister Zbigniew Raum, który był honorowym gościem konferencji ambasadorów Ukrainy w Iwano-Frankowsku, dodał, że celem Polski i NATO jest deeskalacja napięcia na granicy. Celem naszych wysiłków natowskich jest deeskalacja, ale przede wszystkim deeskalacja poprzez odstraszanie, oczywiście wspierane dialogiem. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Polska niezmiennie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy jako podstawę pokoju i dobrych sąsiedzkich relacji w Europie. Synoptycy zapowiadają bardzo mroźną noc na północnym wschodzie i w południowych rejonach Polski. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miejscami temperatura spadnie do minus 22 stopni. W obszarze tych rozpogodzeń na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 16 stopni Celsjusza i cały ten pas wschodni będzie miał temperaturę około minus 14 stopni Celsjusza, ale na obszarze Podkarpacia, mam na myśli tutaj ten rejon naszego Zimna, czyli Żubracze między innymi, może spaść temperatura do minus 22 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zwracanie uwagi na osoby bezdomne. W niepokojących sytuacjach należy zadzwonić pod numer alarmowy 986 lub 112. Wczoraj z powodu wychłodzenia zmarła jedna osoba, od listopada 17 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cóż tu więcej dodać do prognozy pogody, o której słyszeliśmy. Mroźna noc przed nami, nawet do minus 20 stopni. Jutro w ciągu dnia temperatura bardzo podobna do tej dzisiejszej, też trochę przejaśnień, trochę opadów deszczu. Jutro w dzień od minus 6 stopni do plus 1. Taka to zima, wczoraj astronomiczna, a dziś kalendarzowa. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 15. Tak, to dziś. Obywatel GC w Trójce. Wspominamy Grzegorza Ciechowskiego w 20. rocznicę śmierci. Przypominamy jego nagrania. Proszę, weź mnie też. przykład weź mnie też. Oczywiście muzyka obywatela GC. Dziś przez cały dzień w Trójce wspominamy jego twórczość i jego samego. I także będziemy wracać oczywiście do tej smutnej rocznicy, ale ciesząc się jego talentem, jego twórczością w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy tradycyjnie, powiem, co najmniej do 19. No oczywiście 10 minut po godzinie 15 tradycyjnie na otwarcie naszego dzisiejszego codziennego spotkania zaglądamy do kartki z kalendarza. No i tak oto nam się jawi 22 dzień grudnia. No i już po wczorajszym początku, przed godziną 17 astronomicznej zimy, już dnia przybywa. Może nie spektakularnie, ale jednak minutę dłuższy ten dzisiejszy dzień od najkrótszego w roku. No to zdaje się, że teraz już ten najkrótszy mamy za sobą. Składamy najlepsze życzenia imieninowe, urodzinowe. Oczywiście te wszystkie ważne daty z kalendarza odnotowujemy, szczególnie dziś w tym muzycznym kalendarzu związanym rzecz jasna z rocznicą śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Dziś imieniny Franciszki, Honoraty i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś początek kalendarzowej zimy, to chyba o tym już wspominałem. No i słońce zajdzie, jeśli w ogóle się gdzieś pojawiło, za niespełna 16 minut. Teraz 11 minut po godzinie 15. To oczywiście nie wszystkie daty z dzisiejszej kartki z kalendarza, a zatem teraz przed nami... Trójkowe kalendarium muzyczne. I jeszcze jedno muzyczne wspomnienie artysty, który no właśnie odszedł od nas 22 grudnia 2014 roku. Dziś 7. rocznica śmierci Joe Cockera. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? Tell no insane no more. Certain it happens all the time. yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Był laureatem wielu nagród, w tym nagrody Grammy. No i zapamiętane nie tylko z tego niezwykłego wykonania With a Little Help from My Friends na Woodstocku. Joe Cocker, wspominam artystę w 7. rocznicę śmierci. 16 minut po godzinie 15. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Były upomnienia, czas na mandaty. Do karnego działania w walce z epidemią podeszli podlascy policjanci. Tylko ostatniej doby wystawili ponad 150 mandatów za niezasłanianie ust i nosa. Pouczyli ponad 80 osób. Kilka wniosków o ukaranie trafiło też do sądu. To pierwsze efekty wzmożonych wspólnych kontroli policji i inspektorów sanitarnych w regionie. W Białymstoku zauważy coraz częściej, że osoby jednak o tych maseczkach zapominają. Byłem parę dni temu w Warszawie, tam ludzie bardziej pilnują spraw maseczek. Jak wchodzisz do sklepu, no to jest różnie niestety. W autobusach to samo. Ludzie sobie odpuścili i trochę już nie wierzą w te wszystkie restrykcje i myślą, że to jest niepotrzebne. W autobusach ja staram się mieć zawsze maseczkę, ale młode osoby szczególnie raczej nie przykładają do tego większej uwagi. Jak obserwujemy to, jak zachowują się osoby, na przykład w trakcie kontroli placówek handlowych, czasami odnosimy wrażenie, że niektórzy rzeczywiście o tym zapomnieli. Rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa. Idąc do sklepu, mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Policjanci interweniują w trakcie sprawdzeń, które realizujemy razem z inspekcją sanitarną. Co się dzieje w naszych obiektach handlowych? Podlaski inspektor sanitarny Ewa Jakubowicz. Nie zachowujemy ani dezynfekcji, ani dystansu, ani nie zakładamy maseczek. Inspekcja sanitarna z policją będzie wzmagała kontrole w tych obiektach, będą stosowane restrykcje karne. Dużo osób jest zaszczepionych i myślę, że może ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jednak jest konieczne. Jednak szczepionki to nie wszystko, że trochę opadła ta liczba zachorowań. Mimo wszystko uważam, że powinniśmy się zabezpieczyć i te maseczki jednak nosić. Pani w maseczce nawet na podwórku, chociaż nie tak, trzeba. Tak, uważam za mój święty obowiązek. Po prostu staram się, żeby nie roznosić żadnych wirusów. Jestem zgorszona widokiem ludzi obojętnych na to, do czego nawołują lekarze, ogromny sklep jest. Nikt nie dezynfekuje rąk, nie wchodzą w maskach ludzie, stoją obok jeden drugiego. Dramat. Mamy tego efekty i to się nie skończy nigdy, jak my się nie weźmiemy wszyscy w garść. Myślę, że ludzi nie da się przekonać. Oni po prostu nie wierzą w to, że to pomoże, że tak czy siak będzie kolejny lockdown. Na pewno nie noszenie maseczek nie pomoże w tym, żeby go nie było. Nie da się jakoś tego mocno przetłumaczyć, dopóki ktoś nie będzie miał w bliskim otoczeniu osoby chorej, która będzie dotknięta jakimś ciężkim przebiegiem tej choroby, to rzeczywiście ciężko jest przekonać się do tego, no bo widzimy, co dzieje się, jak zachowują się inni na naśladują te zachowania. Od początku, kiedy istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa, a więc mówimy tutaj o kwietniu 2020 roku, przeprowadziliśmy ponad 33 tysiące interwencji. Ponad 30 tysięcy zakończyła się nałożeniem mandatów na osoby, które nie przestrzegały tego obowiązku. Policjanci blisko 5 tysięcy wniosków o ukaranie skierowali również do sądu. Musi być nakaz odgórny, ponieważ nie dorośliśmy do tego, żeby sami między sobą pewne rzeczy załatwić. W związku z tym powinien rząd wprowadzić, tak jak było poprzednio. My, okazuje się, nie potrafimy bez kary żyć. Musimy mieć rygor, to jest przykre i wstyd. Ale no to niestety, taka jest rzeczywistość. Przypomnę, że za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych policjanci mogą nałożyć mandat do 500 zł. Inspektorzy sanepidu z kolei mogą na wniosek policji podwyższyć tę karę do 10 tysięcy złotych, o czym przypomina nasz reporter Grzegorz Pilat. Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź jednej ze słuchaczek, rozmówczyń naszego reportera. Czy musi być nakaz odgórny? No właśnie, czy musi?

są na trasie S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Warszawa Zachód. Na 4 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowane są dwa pasy do Warszawy. Problemy z przejazdem są też na drodze 74 Piotrków Trybunalski Bełchatów. Na 95 kilometrze auto dostawcze wypadło z jezdni i tutaj wprowadzono ruch naprzemienny. Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze 78 w miejscowości Damiany. Droga jest zamknięta na 169 kilometrze. Tak jak mówiłam, w wypadku zostały ranne trzy osoby, a policja wyznaczyła objazdy. Prosimy o szczególną ostrożność. Kolejne informacje drogowe już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie 15.30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Istotna zmiana dotycząca certyfikatów covidowych. Od 1 lutego dokument po pełnym szczepieniu i dawce przypominającej będzie ważny 9 miesięcy. Decyzja ma związek z wczorajszym rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Minister zdrowia Francji ocenia, że jeszcze w grudniu będzie 100 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Olivier Véran jako powód wskazał wysoką zakaźność nowego wariantu Omikron. Według rządowych prognoz Omikron stanie się dominujący we Francji między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Chodzi o rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionuje prymat unijnego prawa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego jest właściwy, a sam Trybunał spełnia wymogi niezawisłego i bezstronnego sądu. Polska ma 2 miesiące na odniesienie się do zarzutów Brukseli. Po urlopie Łukasz Mejza nie będzie już w rządzie, zapowiedział to szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Wcześniej premier mówił, że decyzje personalne dotyczące wiceministra sportu zapadną do końca roku. Pełny serwis Trójki za 29 minut o 16. O tych ważnych decyzjach, które zapadły w Brukseli, jeszcze będziemy mówić przed 16 w audycji popołudniowej. Teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Maryna Gąsienica Daniel w poczuciu dobrze wykonanego zadania może wracać do domu, do Zakopanego na święta Bożego Narodzenia. Wyprawa do Courchevel poskutkowała 2 szóstymi miejscami. Dziś powtórzyła wczorajszy wyczyn i znów z 6 wynikiem po 2 przejazdach. No właśnie, dobry wynik. Po pierwszej próbie atakowała z 9 lokaty, a przed nią same gwiazdy, choć na pierwszym miejscu niespodzianka. Szwedka Sara Hector triumfowała drugi raz w karierze. Na podium także Amerykanka Michaela Schifrin i najlepsza gigancistka ubiegłego sezonu Marta Bassino z Włoch. Wczoraj 20, dziś 35. Magdalena Łuczak niestety bez punktów Pucharu Świata. Do czołowej 30 i drugiego przejazdu zabrakło jej ledwie pół sekundy. Wielka koszykówka wraca do hali stulecia we Wrocławiu. Śląsk zagra w tym dostojnym obiekcie pierwszy raz od 2004 roku. O 20 początek meczu z Juventutem Badalona w 8 kolejce Eurocupu. Co ciekawe, wtedy jeszcze, czyli w 2004 roku, hala nazywała się Ludową, a ze względu na niskie temperatury mówiło się na nią Lodowa. Wspomina trener Andrzej Urlep, który wtedy prowadził Śląsk. Pamiętam, po pierwsze było bardzo zimno, publiczność była dość daleko od boiska, teraz jest blisko. Myślę, że hala naprawdę wygląda bardzo fajnie, tylko musi się jeszcze zapewnić kibicami, którzy będą dawać atmosferę, jaka kiedyś była. A teraz na pewno zastrzygą uszami kibice, którzy już zdążyli stęsknić się za Ekstraklasą. Przerwa zimowa trwa już od niedzieli, ale zaczynają się ruchy transferowe, a pierwsze wzmocnienia sygnalizuje Piast Gliwice, który wykupił z Flory Tallinn Rauno Sapinena. 25-letni napastnik podpisał kontrakt, który ma obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku. Sapinen to 43-krotny reprezentant Estonii. Ten kierunek chyba jest obecnie modny, bo Warta Poznań z kolei sprowadziła Fina Nilo Menpa, który 23-letni pomocnik związał się z klubem umową obowiązującą do czerwca 2024. Ostatnio był zawodnikiem IFK Mariehamn. To klub z Alandów, fińskich wysp, gdzie mówi się po szwedzku. W barwach IFK Menpa wystąpił w 26 meczach i zdobył 2 bramki. I na koniec jeszcze wróćmy do sportów zimowych. FIS, a więc Międzynarodowa Federacja Narciarska, planuje ułatwić pracę sędziów oceniających poprawność skoków narciarskich. Arbitrzy mają mieć do dyspozycji system pozwalający na obejrzenie powtórek. Być może poprawi to trafność przyznawanych not, ale zapewne wydłuży czas oczekiwania na oceny. Coś za coś. Taki VAR narciarski znaczy coś się. Takiego, może tak. Coś takiego. Tak sobie pomyślałem, bo mówiłeś, że w slalomie gigancie zawodniczce zabrakło pół sekundy. Mhm. To ile to jest pół sekundy? O, tyle właśnie. Przed nami mroźna noc od minus 20 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 15 na Suwalszczyźnie, w Małopolsce minus 10, na Mazowszu szóstka z minusem, Trója z minusem na Pomorzu, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 1 stopnia na Wybrzeżu. To nocą, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, rozpogodzenia możliwe głównie na Podkarpaciu. Na północy, a po południu także na zachodzie kraju będzie padał śnieg. No i wiatr. Słaby, umiarkowany, ale w górach porywisty, do 80 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. No, w górach też przedświąteczne porządki. Jutro od minus 6 stopni na Pogórzu, minus 4 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do plus 1 stopnia w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. To jutro w ciągu dnia na termometrach, a tymczasem w Państwa radioodbiornikach Trójka. Program trzeci. I popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 16. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 16. Komisja Europejska potwierdziła zgodę na obniżenie podatku VAT na żywność. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka zna szczegóły tej decyzji. Witamy w popołudniowym, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Powiedz, to formalna akceptacja Brukseli, bo obecne przepisy, jak wiemy, nie pozwalają na zerowy VAT na żywność. To prawda, nie pozwalają, ale też pamiętajmy, ja o tym informowałam kilkanaście dni temu, że była zgoda unijnych krajów jednak na zmianę tych przepisów. Te przepisy podatkowe obecne, które jeszcze obowiązują występują, mają prawie 30 lat. I Komisja Europejska już 3 lata temu zaproponowała ich zmianę, właśnie proponując w niektórych, w odniesieniu do niektórych kategorii, zerowe stawki. Po 3 długich latach negocjacji i trudnych negocjacjach kraje członkowskie porozumiały się na początku grudnia, z tym, że teraz muszą się odbyć jeszcze konsultacje z Europarlamentem i prawdopodobnie te przepisy wejdą w życie wiosną. Wiemy, że Polska chciała już wcześniej zastosować zerowy VAT na żywność od 1 lutego. Komisja Europejska pośrednio potwierdza tę zgodę. Oficjalnie tego nie powie, bo nie może, jeśli przepisy wciąż obowiązują, nie może zgodzić się na ich niestosowanie. Dlatego dzisiaj unijny komisarz do spraw gospodarczych, Paolo Gentiloni, na pytanie, czy jest zgoda komisji na zerowy VAT, tak odpowiadał. Jesteśmy w okresie przejściowym. Oznacza to w praktyce, że ta kwestia nie jest dopuszczona obecnie unijnymi przepisami, ale wiemy, że stanie się legalna. Dlatego dyplomatycznie mogę odpowiedzieć, że komisja przyjmie do wiadomości decyzje, mimo że nie są one zgodne z obecnymi przepisami. Czyli odpowiedź jest dyplomatyczna, komisja nie może jasno, oficjalnie potwierdzić i formalnie, że zgadza się, by jakiś kraj nie stosował się do przepisów, ale no trudno było oczekiwać, że komisja tej zgody nie da, bowiem jeżeli przepisy mają wejść wiosną, to mówi się o marcu czy kwietniu mają wejść w życie, a Polska chce je zastosować od lutego, no to trudno, żeby Komisja Europejska na jeden miesiąc rozpoczynała procedurę, skoro i tak wiadomo, że te przepisy wejdą w życie. Czyli to taka akceptacja Brukseli, ale nieformalna. Nieformalna, tak jest. I ta zerowa stawka na żywność będzie może być stosowana już w Polsce wcześniej. Istotna zmiana w długości ważności certyfikatów covidowych, o tym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Od 1 lutego dokument po pełnym zaszczepieniu oraz po szczepieniu tym przypominającym będzie ważny 9 miesięcy. Przypomnijmy, że gdy był wprowadzany system certyfikatów, zapowiadano ich ważność na 12 miesięcy. Skróceniem ważności certyfikatów covidowych zajęła się Komisja Europejska w swoim rozporządzeniu. Ty poznałaś szczegóły tego dokumentu. O czym informuje w nim Komisja Europejska? Ja tylko powiem, że od dłuższego czasu już spekulowano, że ta decyzja powinna być jednak zapaść, żeby skrócić ważność certyfikatów covidowych, bowiem kiedy przepisy w połowie roku były przyjmowane, no jeszcze wtedy nie było wiadomo wiele na temat długości odporności po szczepieniach. Wraz z upływem miesięcy tych danych było więcej i już wiadomo było, że do pół roku ta odporność jest, potem zaczyna być coraz mniejsza i komisja najpierw zasugerowała 9 miesięcy, czyli pół roku plus 3 miesiące, żeby można było się dostosować. Kraje członkowskie, niektóre nawet proponowały skrócenie 6 miesięcy plus 1. No po konsultacjach Komisja Europejska ogłosiła, że te niewiążące zalecenia z listopada stają się wraz z tym przyjętym przez nią aktem delegowanym wiążące dla wszystkich krajów. Wprawdzie mogą je jeszcze zablokować większością głosów europosłowie bądź większość krajów, ale tutaj Komisja Europejska mówi, że to jest tylko teoria, bowiem poparcie dla decyzji o skróceniu ważności certyfikatów covidowych jest i to też mówił rzecznik komisji Christian Wiegand. Od 1 lutego certyfikaty będą ważne 270 dni od pełnego zaszczepienia. Państwa członkowskie nie mogą wydłużyć tego okresu ani go skrócić. To zapewnia Europejczykom przewidywalność, jeśli chodzi o korzystanie z certyfikatów. I teraz jedna uwaga. Komisja Europejska mówi tylko o pełnym zaszczepieniu, czyli przy okazji dwóch dawek, przy okazji szczepionek dwudawkowych, czyli po przyjęciu dwóch dawek, w przypadku Johnson & Johnson to jest tylko jedna dawka, zastrzega, że kraje członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe wymogi, jak na przykład negatywne wyniki testów, jeśli uznają, że sytuacja epidemiczna wymaga tego, tak już zrobiły Włochy, Portugalia i Grecja, także tutaj uważajmy, jeżeli będziemy podróżować, trzeba zawsze sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju, bo sytuacja rzeczywiście epidemiczna się pogarsza. Natomiast Komisja Europejska nie dała żadnych sugestii, zaleceń, jeśli chodzi o dodatkowe, przypominające dawki. Bo jak poinformowała, nie ma jeszcze pełnych danych dotyczących długości odporności po ich podaniu. Natomiast wspomniałeś, że w Polsce ta ważność dokumentu będzie także po dawce przypominającej i rzeczywiście jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, że zarówno po pełnym szczepieniu, jak i po dawce przypominającej certyfikat będzie miał ważność tylko 9 miesięcy i o tym mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Minister zdrowia podjął decyzję, aby w Polsce również certyfikaty po doszczepieniu, po dawce przypominającej były również od 1 lutego ważne 9 miesięcy. Więc od 1 lutego zarówno certyfikat po pełnym zaszczepieniu, jak i certyfikat po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy. Wszystkie wcześniej wydane będą ważne 9 miesięcy. Taka jest decyzja Polski, bo oczywiście każdy kraj przy okazji tego dodatkowego szczepienia podejmuje decyzję samodzielnie. W tym przypadku Polska uważa, że to ma być 9 miesięcy. Komisja, jak mówię, jeszcze sugestii nie dała. No i też dodajmy, unijne certyfikaty covidowe miały ułatwić podróżowanie po Unii bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów. Podkreślamy to jeszcze w tym okresie przedświątecznym, noworocznym. Niektóre kraje wprowadzają mimo zaszczepienia dla Europejczyków wymogi negatywne. Wyników testów, więc trzeba to sprawdzać. To tyle, jeśli chodzi o podróżowanie, jeśli chodzi o to, gdzie możemy korzystać z tych certyfikatów covidowych już w poszczególnych krajach członkowskich, no to tu już są regulacje należące do poszczególnych państw. Jeśli chodzi o wprowadzane ograniczenia, ten certyfikat wiemy, że w niektórych krajach upoważnia do wejścia do restauracji. Tak jest na przykład w Belgii, tak jest na przykład we Francji. Tutaj, jeśli chodzi o ważność tych certyfikatów covidowych na użytek wewnętrzny, no to już jest do decyzji każdego państwa z osobna. Te zalecenia Komisji Europejskiej, ten akt delegowany przyjęty, który jest obowiązujący, czyli 9 miesięcy po pełnym zaszczepieniu, no to już jest obowiązujące we wszystkich krajach. 27 krajach Unii Europejskiej. Od 1 lutego podkreślmy to tak raz jeszcze. Bardzo dziękuję nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Dziękuję za relację. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 14 minut 16. It don't mean nothing to me. I'm burned out like lights on a tree. Old songs can't listen to these. Fake a smile, but all I can see is empty boxes and trees. Another year not in a coffin. Growing up or whatever you call it. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not. Can't we get divorced for Christmas? Cause it just isn't the same. It just isn't the same. I miss the nights that we got twisted. I miss in the rain. And now you're always angry, and I'm always saying I'm sorry. Depression's such a lonely business. Why can't we get divorced for Christmas? Another year not in a coffin. Growing up or whatever you call it. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not another Christmas song. This is not another Christmas song. This is not another Christmas song. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not another Christmas. Another, you're not in a coffin. Growing up or whatever you call it. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not another Christmas song. Tak przedświątecznie, no i też taka przedświąteczna opowieść, ale bardzo prawdziwa przed nami. Złotówka za lajka, a lajki za wzorową postawę. Taką wykazał się kurier z Gdańska, Ormianin, pan Wardan, który znalazł portfel jednej z mieszkanek i dzięki szybkiej interwencji namierzył właścicielkę i doręczył zgubę. Pani Joanna, chcąc się odwdzięczyć, opisała całą historię w internecie, co spotkało się z olbrzymim odzewem. Dzięki temu kurier dostał premię. Piękna, przedświąteczna i prawdziwa opowieść. Szczegóły jej zna nasza reporterka Aleksandra Nietopiel. Cała historia wydarzyła się przed weekendem i być może będzie jej ciąg dalszy. A zaczęło się od tego, że pani Joanna zgubiła portfel przy paczkomacie. Portfel straciłam, widziałam, że na krótkim dystansie, blisko domu. Dzień później zadzwonił do mnie InPost z pytaniem, czy przypadkiem czegoś nie straciłam pod paczkomatem. No i oczywiście potwierdziłam, okazało się, że kurier był na tyle uczciwy, że od razu skontaktował się z biurem. Oni po monitoringu łatwo mnie zidentyfikowali, ponieważ byłam osobą, która miała ogromną ilość paczek. Szłam z taką wielką piramidką paczek i dlatego zgubiłam ten portfel. No i spotkałam się z panem Wardanem, jak się okazało, bo jest to Ormianin, który od 26 lat mieszka w Polsce i chciałam mu jakoś podziękować. Miałam z sobą bombonierkę, ale nic nie chciał ode mnie przyjąć. Zapytałam, czy mogę w mediach społecznościowych opisać tę sytuację. Internauci z entuzjazmem przyjęli opowieść o prostym geście uczciwości i lajkowali post z opisem tego zdarzenia. Udało się też przekonać prezesa firmy kurierskiej, by każdego lajka zamienić na złotówkę, dodaje pani Joanna. Ta fala lajków, wyświetleń, udostępnień spowodowała, że któryś z uczestników rozmowy zaproponował, a może by tak jedna złotówka za jednego lajka w ramach premii. Uzbierało się 14 953 lajki. Takiej wysokości ma dostać premię. Pomimo tego, że premia już została naliczona, lajki nadal płynęły wartkim strumieniem. Pomyślałam, że można to jakoś wykorzystać i zaproponowałam, aby te drugie 15 tysięcy lajków, które już się uzbierało, zmonetyzować i przekazać na jakiś dobry cel społeczny. Czy tak się stanie? Rzecznik prasowy firmy kurierskiej Wojciech Kądziołka informuje, że akcja póki co zakończyła się na lajkach wliczanych do premii kuriera. Na tą chwilę ta akcja jest zakończona. Cieszymy się, że nasi pracownicy, którzy bardzo ciężko pracują, mogli zostać w ten sposób uhonorowani przez firmę, ale na wniosek właśnie społeczności internetowej. To jest bardzo budujące, ponieważ ta akcja przed świętami pokazuje, że warto być uczciwym. A o tej uczciwości kurier, pan Wardan, mówi wprost. To był zwyczajny gest. Nie czuję się jak bohater, zaznacza. Moim zdaniem to nie jest żadne bohaterstwo, bo po prostu się nie spodziewałem takiej reakcji. Nie wiem, co powiedzieć, do czego musi życie dojść, żeby ludzie cieszyli się z normalnych rzeczy po prostu. Znalezienie portfela i oddanie komuś to nie jest żadna sensacja. Premia będzie, oczywiście mam swoje plany co do tej premii. Nie mam zamiaru przewłaszczyć całą tą premię. Czymś takim trzeba się dzielić po prostu. Są potrzebujące ludzie bardziej. Ja mam zdrowe ręce, nogi, głowę. Ja jestem po prostu zadowolony i mówię, dla mnie bohaterem jest pani Joanna, a nie ja. Bo pani Joanna po prostu to rozgłosiła i widać, że ludzie jednak potrzebują takiej informacji. Bo zabiegani, zamyśleni jeszcze przed świętecznymi tymi zakupami, wydatkami i tak dalej. Ale cieszę się bardzo, mimo wszystko. Bardzo. No, zaczynamy przyjemność. Zaraz będzie kolejna osoba, dostanie za kilka sekund pięknego SMS-a, że wasza przesyłka czeka na was w skrytce. To jest radosna informacja przed świętami szczególnie. Dodam, że pan Wardan przez lata pracy jako kurier uratował nie jeden portfel i kluczyki, jak przyznaje zguby, stara się dostarczać właścicielom osobiście. No jeszcze dodajmy stanowisko prezesa firmy kurierskiej. Pan Rafał Brzoska na propozycję pani Joanny o podwyżkowych lajkach zadeklarował wpłatę 10 tysięcy złotych na pomoc dla dziecka chorego na SMA. Do tego samego zachęca też innych, a kurier pan Wardan chce również przekazać 10% swojej premii na wsparcie chorego dziecka. Takie przedświąteczne klimaty także w naszej audycji. Również państwa sygnały w różnych sprawach, także w sprawach pandemii i obostrzeń. 2 dwójki i 7 trójek. Odnośnie tych noszenia maseczek w pomieszczeniach, w sklepach, w taksówkach, w autobusach. Ja zauważyłem taką dziwną rzecz. Do taksówki wchodzi człowiek, ubiera maskę, a jak wchodzi do pojazdu nauki jazdy, sam jestem instruktorem i każę zakładać maski, ale widzę wiele elek, jeździ z kursantami po 2-3 osoby bez masek. No to ja nie wiem, jak to się ma. No właśnie, jak to jest? Prosimy o uzupełnienie, o wyjaśnienie, jeśli ktoś z państwa, mówiąc politycznie, ma taką wiedzę albo ma wiedzę na ten temat. Fast Car, ale proszę ostrożnie, powolutku, cało i zdrowo do celu. Za 7 minut 16. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You